بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آج کے اس پروگرام کے آغاز ہوا چاہتا ہے اور پہلے مقرر جناب ایڈوکیٹ فیض سید صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنا عنوان گھروں کی اصلاح اس کی وضاحت فرمائیں. آپ تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اورنگ آباد کا تمام حلقہ آپ کو جانتا ہے اور ورلڈ لیول پہ آپ کا نیٹورک ہے. میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے عنوان کی وضاحت کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا, من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له, واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد, فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال, يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد, بسم الله الرحمن الرحيم, يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اما بعد, تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے, اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ, جیسا کہ آپ تمام کے سامنے اعلان کیا گیا تھا کہ انشاءاللہ عزیز آج اس مجلس کے آغاز میں پہلے سیشن میں میں آپ تمام کے سامنے کچھ باتیں انشاءاللہ عزیز اپنے گھروں کی اصلاح یا ہم اپنے گھر کی اصلاح کیسے کریں اس عنوان پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا. میرا عنوان انشاءاللہ عزیز نکات کی شکل میں پوائنٹ وائز ہوں گا تاکہ یاد رکھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے, اور انشاءاللہ عزیز جس سٹیپ میں جس نکات پر آپ کو لگے کہ یہاں ہماری کمزوری یہاں سے شروع کرنا چاہیے انسان وہاں سے اس کو لیتا ہے. اور شروعاتی نکات انشاءاللہ عزیز میرے اہمیت کے اعتبار سے ہوں گے جو بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں, اور اس کے بعد دیگر باتیں میں رکھنے کی کوشش کروں گا. آئیے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے اور ہمارے گھروں کی اسلام کیسے کرے اس عنوان کی طرف جائے, پہلے تھوڑا سا اس پر غور کرے رک کر, کیا ہمارے گھر کی اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے یا نہیں. اس لیے کہ بہت ساری باتیں غلط فہمی کے ہم شکار ہوتے ہیں, وہ یہ ہے کہ ہمارے گھر کی اصلاح کی ذمہ داری کسی اور کی ہے, جیسا کہ مثال کے طور پر کسی مکتب کی, کسی مولوی صاحب کی, کسی مدرسے کی یا کسی عالم دین کی, کہ وہ آئے اور ہمارے گھر کے لوگوں کی اصلاح کرے, جو بگاڑ پائے انہیں سدھار کرے. لیول کے اعتبار سے, سوسائٹی کے اعتبار سے, کہ جس میں مدرسے کا بھی رول ہے, مکتب کا بھی رول ہے, عالم دین کا بھی رول ہے, سب کا ہے, لیکن عام اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ذمہ داری ہے کس کی. یاد رکھیے, ذمہ داری میری اور آپ کی کہ ہم اپنے گھر کی اصلاح کریں گے اندر, اور اس ذمہ داری کو ہم بہت آسانی سے لیتے, بہت لائٹ لیتے ہیں, جس کا نتیجہ یہ کہ آج ہمارے گھر ویسے گھر نظر نہیں آتے جیسے گھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ہو. آج ہم دیکھتے ہیں والدین بچوں کے سرپرست پریشان ہیں کہ ان بچوں کی اصلاح کس طرح سے کی جائے, ان کے بگاڑ میں سدھار کیسے لایا جائے. یہ لوگ جس طرح کی عادت, اتوار, بات چیت, معاملات, لین دین کے حامل ہو جا رہے ہیں, جس قسم کی صحبت کو یہ اختیار کریں, جن چیزوں کو یہ پسند کرتے ہیں, کسی کو انتہا نہیں, مطلب جو شریعت کے خلاف ہے, لیکن اب کیا کریں, ان کی اصلاح کس طرح سے کی جائے. اور پھر مختلف طریقے لوگ لگا رہے ہیں, لیکن یاد رکھیں جو صحیح طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی حاصل کرنا ہوں گی کہ گھروں میں اگر بگاڑ آتا ہے تو اس کی اصلاح کیسی کی جائے, یا دوسرے زبان میں اگر اس بگاڑ نہ ہو تو تربیت کا معاملہ ہو جائے گا کہ تربیت اپنی اولاد کی کیسے کی جائے, یا اپنے گھر کو کس طرح سے ہم ایک اسلامی گھر بنائیں, جیسا کہ ایک اسلام چاہتا ہے کہ ہمارے گھر. اور گھر یاد رکھیے یہ ایک سماج کی سب سے چھوٹی اکائی ہے, گھر جو ہوتا ہے ایک سماج کا سب سے چھوٹا حصہ ہوتا ہے اور کئی گھر مل کر ایک سماج بنتا ہے. تو اگر ہم گھروں کی اصلاح پر بات کرتے ہیں تو یقیناً اس کا مطلب ہم سماج کی اصلاح پر بھی بات کریں, لیکن اصلاح معاشرہ ایک بڑا عنوان ہوتا ہے, ایک بڑا ٹاپک. ہم صرف اپنے آپ کو لمٹ کر رہے ہیں, روک رہے ہیں, حد دے رہے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے حد تک کیسے کریں. انشاءاللہ جب ایک گھر سے دوسرا گھر, دوسرے سے تیسرا گھر, تیسرے چوتھا گھر, تو ایک ماحول خود بخود بننا چالو ہو جائے گا اور ایک ایسا اسلامی سماج ہمیں نظر آئے گا جو مطلوب ہے. یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح سے افراد کی اصلاح کی, اس افراد سے جمع ہو کر جو ہے صحابہ کی ایک جماعت بنی تھی, یقیناً کہیں نہ کہیں افراد کی اصلاح کے بعد وہ جماعت نظر آئی تھی ہمیں. اسی طرح گھروں کی اصلاح کے بعد ہی ایک معاشرہ نظر آئے گا جو واقعی میں کتاب و سنت پر وہ معاشرہ ہوں. تو آئیے سب سے پہلی چیز گھر کی اصلاح کرنا ہی ہماری ذمہ داری. اس کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں. متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا کہ تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی. علی کلکم راعی وکلکم مسئول عن رعیت, خبردار ہو جاؤ میری بات کو غور سے سنو, تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس سے اس کی ذمہ داری کی پوچھ ہوں گی. پھر آگے فرمایا پس امام مسلمانوں کا لیڈر, حاکم خلیفہ وقت جو کہ ذمہ دار ہے قوم کا, یقین اس سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہوں گی. اسی طرح پھر فرمایا گھر کا ذمہ دار مرد, اس سے اس کے ماتحت لوگوں کی پوچھ ہوں گی. پھر آگے آپ نے فرمایا ایک عورت سے اس کے شوہر کے بچوں کی اور اس کے شوہر کے رشتے داروں کی پوچھ ہوں گی. اور پھر فرمایا غلام سے آقا کی مال کی پوچھ ہوں گی. اور پھر آگے فرمایا تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس سے اس کے ماتحت کی پوچھ ہونے والی ہے. تو یہاں سماج کے جو چار طبقے, چاروں طبقوں کو آپ نے گن لیا, پہلا لیڈرشپ کا طبقہ, دوسرا ہر گھر کے ذمہ دار کا طبقہ, تیسرا عورت جو گھر کی ذمہ دار ہوتی ہے, اور چوتھا غلام کا. چار طبقے ہوتے, چاروں کہہ دیا تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ذمہ داری کی پوچھوں گی. تو میں اور آپ کہیں نہ کہیں یہ گھر کے ذمہ دار, کسی نہ کسی طاقت میں ہم ذمہ دار ہیں. تو یقیناً اس جواب دہی کا مادہ ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ کو ہم کو جواب دینا ہے اس گھر کے معاملے میں کیا کیا. اور یہ بات اور بھی زیادہ افسوسناک تب ہو جاتی ہے کہ جب ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں اور اگر ہمارے پاس ہی کوئی نظم نہ ہو لوگوں کی اصلاح کا اور اپنے گھروں کی اصلاح کا. جیسا کہ بہت سی مرتبہ ہم خود پریشان ہوتے ہیں بنیادی تعلیم اور تربیت کے معاملے اپنے بچوں کے, یاد رکھیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ایک گھر کے اعتبار سے ایک نظام ہو, ایک سماج کے اعتبار سے ہمارے پاس ایک زبردست نظام ہو کہ اگر کسی قسم کا بگاڑ نظر آتا ہے فوراً وہ جو میکینزم ہے, وہ جو سسٹم ہوگا وہ کام کرنا شروع کر دے گا اور اس بگاڑ کے صفائے کو, اس کی اصلاح فوراً کرنا شروع کر دیں گا. آئیے گھروں کی جو ہے اصلاح ہماری ذمہ داری ہے. اس کے تعلق سے ایک حدیث آتی ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا, صحیح بخاری کی روایت آپ نے فرمایا کہا کہ جس کو اللہ رعیت دے, ماتحت لوگ دے, جیسا کہ بیوی ہے, بچے ہیں, یہ انسان کے ڈائریکٹ ماتحت ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اگر آدمی لیڈر ہو تو اور بھی چیزیں ہوتی ہیں. تو کہا جس انسان کو اللہ رعیت دیتا ہے, ماتحت لوگ دیتا ہے اور وہ ان کی اصلاح نہیں کرتا اور وہ ان میں بگاڑ دیکھ کر ان میں سدھار نہیں لاتا, تو آپ نے فرمایا ایسا شخص جو ہے جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کو اللہ رعیت دے اور وہ ان کی اصلاح نہ کرے. ایک اور روایت آپ نے فرمایا جو سنن نسائی کی حدیث, آپ نے فرمایا اور کہا بے شک اللہ گھر کے ذمہ دار سے روز قیامت سوال کرنے والا ہے, کوشچن کرنے والا ہے کہ کیا کیا, میں نے تجھے گھر کا ذمہ دار بنایا تھا, کیا کیا اس معاملے میں, اور اس ذمہ دار کو اس کا جواب دینا ہے. یاد رکھ اللہ رب العزت نے گھر کے تعلق سے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 80 میں ایک بات بیان کی. اس آیت کو ایک طرف رکھیں گے انشاءاللہ اور دوسری طرف اپنے گھر کا موازنہ کریں گے, کمپیریزن کریں گے کیا ہمارے گھر اس آیت میں فٹ ہو رہے ہیں کیا. اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 80 میں, واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اے مسلمانوں اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا. سکنا, سکینت, سکون, ہم سب جانتے اس کا معنی کیا, اطمینان, ذہنی سکون جس کو کہتے ہیں. تو اللہ نے ہمارے لیے ہمارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا. اب آئیے ہم اپنے گھر کا موازنہ کرتے ہیں. آج حالت یہ ہمارے گھروں کی, اللہ رحم کرے, یہ کہ انسان سمجھ لیجیے اس کو ایسا کہا جاتا ہے کہ آج ہاف ڈے ہے آپ کا جاب کے لیے, کام کے لیے, کہ آج آدھے دن سے دکان بند کر دو یا جاب آدھے دن کی, تو ہم کہاں جانا پسند کریں گے. ہم میں سے اکثر لوگ گھر جانا پسند نہیں کریں گے, کچھ لوگ گھومنے جانا پسند کریں گے, کچھ لوگ نکڑ اور جو ہے چوراہ پر اپنے دوستوں کو کہہ دیں گے آج تو مجلس جو ہے اثر کے بعد سے جم جانے والی ہے, روز عشاء کے بعد جمتی ہے, کچھ لوگ جو ہے مختلف چیزوں میں لگ جائیں گے, لیکن گھر جانا پسند نہیں کریں گے. کیوں گھر جانا پسند نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے گھر سکون کی جگہ نہیں جیسی ہونی چاہیے. یاد رکھ کہ میں گھر جاؤں گا تو ایک کمپلین آنے والی ہے پڑوسی کی, آپ کے بچے نے یہ کیا, بیوی کمپلین کریں گی فلاں فلاں فلاں ایسا دن بھر سے ہوتا ہے ذرا ان کو سنبھالو, فلاں لوگ یہ کہیں گے اس سے اچھا گھر میں دیر سے جایا جائے, صبح دیر سے اٹھا جائے, اٹھتے ہی فوراً گھر سے نکلا اور جاب کو چلا گیا تھا. مطلب گھر میں رہنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں, بیوی بچوں کے ساتھ بیٹھنا ہم پسند نہیں کرتے ہیں, اس لیے کہ ہم نے گھروں کی ویسی اصلاح نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سوال ہوتا ہے, ماں عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی ذمہ داری ادا کرنے کے بعد کیا کرتے, کہاں جاتے؟ وہ فرماتی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی نبوت کی ذمہ داری ادا کرتے فوراً گھر لوٹ آتے, اس لیے کہ واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا, اس لیے کہ اللہ نے ہمارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر سکون کی جگہ تھا. دنیا بھی اعتبار سے دیکھا جائے تو بہت آرام اور آرائش کی چیزیں نہیں اس کے اندر, بہت آرام آرائش کی چیزیں نہیں, حتیٰ کہ بچھانے کے لیے گدھا بھی نہیں آپ کے پاس. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوتے ہوئے دیکھا, جب آپ نیند سے اٹھے تو آپ کے چہرے مبارک اور ہاتھ جو آپ لیٹے تھے وہ ٹاٹ جو نیچے بچھا تھا اس کے نشان بن گئے تھے. تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ رونے لگے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, آپ اللہ سے دعا کرتا اللہ آسمان سے کیا نہیں لے سکتا آپ, پھر بھی آپ ایسی زندگی کو پسند کرتے, تو کہ دنیا کے اعتبار سے آپ کے پاس آرائش کے اعتبار سے کچھ بھی نہیں تھا, بہت زیادہ, لیکن سکون تھا. آپ لوٹ کر اپنے گھر آ جاتے, آج ہم اپنے گھر جانا پسند نہیں کرتے, یاد رکھ, اس لیے کہ جس باغ پر مالی محنت نہیں کرتا ہے نا اس باغ میں بیٹھنے مزہ بھی نہیں آتا ہے. جس باغ پر محنت ہوتی ہے, آلے بنائے جاتے ہیں, اچھے جھاڑ لگائے جاتے ہیں, برے جھاڑوں کی صفائی کی جاتی ہے, تو اس باغ میں مہکدار پھول والے جھاڑ آتے ہیں, اچھے پھل والے درخت آتے ہیں. اور جس باغ پر محنت نہیں ہوتی ہے, آسمان سے بارش برستی ہے, اس کے بعد اچھے جھاڑوں کے ساتھ کانٹے دار اور برے جھاڑ آ جاتے ہیں, تھوڑے دن بعد باغ ختم ہو جاتا ہے اور وہ صرف ایک قسم کا کانٹے دار درختوں کا جو ہے ایک علاقہ بن جاتا ہے جس میں جانا کوئی پسند نہیں کرتا ہے. تو یہ سخت ضرورت ہے آج کی کہ ہم اپنے گھروں کی جیسی اصلاح کرنا چاہیے, ویسی اصلاح کریں تاکہ ہمارے گھر بھی وہ سکون کی جگہ بن جائے. ادھر آج ہمارے گھر یقین جانیے سکون کی جگہ نہیں, کوئی کسی کا منہ نہیں دیکھنا چاہتا اور کسی سے ملنا نہیں چاہتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک واقعہ سنیے, آپ کے گھر کا ایک واقعہ. میں عائشہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کی راویہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنی بیٹی سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, فاطمہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر جاتے ہیں تو یہ آپ کو سلام کرتی, استقبال کرتی, آپ کو گھر میں بلاتی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر بوسہ لیتی اور اپنے سیدھے یا بائیں جانب اپنے والد کو بٹھا لیتی. پھر وہ کہتی ہے کہ جب یہ گھر آتی, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ جب گھر آتی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرتے, سلام کرتے, ان کے چہرے جو ہے سر مبارک کو جو ہے بوسہ لیتے اور اس کے بعد جو ہے آپ کو سیدھے یا بائیں جانب جو ہے بٹھا لیتے. یہ بیٹی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے. یقین آپ کو بیٹے ہوتے تو آپ ایسی محبت ان کے ساتھ بھی کرتے. آج کیا ہمارے گھر ایسی جگہ ہے جہاں ہم اتنی محبت کرتے ہیں؟ ہم تو سوچتے ہیں بیٹیاں جتنی جلدی گھر سے نکل جائے اتنا اچھا, اس لیے بڑا مسئلہ ہے, بوجھ ہے, وہ سکون اطمینان نہیں حاصل کر پاتے. یا تو تربیت نہ دینے کی وجہ سے چاہتے جلدی سے نکاح ہو جائے, یا تو پھر دیگر مسائل ہے کہ جو ان کی تکلیف ہے, ان کی زبان, ان کی شرارتیں, ان کی عادتیں, ہم پریشان ہیں. تو یقیناً ہمیں بہت زیادہ سخت ضرورت ہے کہ اپنے گھروں کی ہم اصلاح کریں, جیسے اس کے اصلاح کرنے کا یاد رکھیے حق ہے. اب آئیے کچھ نکات کے شکل میں, پوائنٹس کی شکل میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ کس طرح سے ہم اپنے گھروں کی اصلاح کریں, یہ کیسے اپنے گھروں کی اصلاح کی جانی چاہیے. شروعاتی نکات تو وہ ہے جو بہت اہمیت کے حامل ہیں, جن کو ہم اسی اعتبار چلیں, اگر ان میں سے کوئی بات نہ ہو تو اگلے نکات کی طرف ہم بڑھ جائے کہ یہ تو ماشاء اللہ نہیں ہے تو اگلی اصلاح کی طرف. سب سے پہلا کام گھروں کی اصلاح میں جو مجھے اور آپ کو کرنا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کے عقیدے کی اصلاح, یہ فرسٹ کام, اس لیے کہ عقیدے کی اصلاح ہی پورے اعمال کی قبولیت کی وجہ بننے والی, یہ عقیدے کا بگاڑ ہی ہمارے تمام اعمال کے بگاڑ یا آخرت میں برباد ہونے کی وجہ بننے والی ہے. تو سب سے پہلا کام ہمیں کرنا ہے, میں اپنے گھر والوں کی اصلاح کیسے کروں عقیدے کے معاملے میں, اور اگر مجھ سے بڑے جو میرے ماتحت نہیں ہے, سمجھ لیجئے والدین ماتحت نہیں آتے ہیں میرے, اس لیے کہ وہ میرے والد خود ذمہ دار ہے, تو ظاہر سی بات ہے وہ ماتحت نہیں میرے, لیکن کم از کم وہ نہ اصلاح ان کی نہ کر پاؤں تو کم از کم اپنے ماتحت لوگ تو میں اصلاح کر پاؤں. میرے ماتحت کون ہوتا ہے؟ میرے بیوی اور بچے, یہ ڈائریکٹ میرے ماتحت لوگ. اس کے بعد جو ہے میرے والد ہیں جن کو میں اصلاح کر سکتا ہوں, میرے بھائی بہن اگر چھوٹے غیر شادی تو میرے ساتھ رہتے ہیں تو وہ بھی میری کفالت میں تو ماتحت ہیں. تو سب سے پہلے ان کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہم اصلاح کریں, اور اس کے بعد پورے گھر کی اصلاح, مطلب بیوی ہو گئے, بچے ہو گئے, اس کے بعد گھر کے اندر دیگر رشتے دار, والدین, ہم کو ان کی سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح کرنا ہے, اس لیے کہ ہم تمام جانتے ہیں اللہ رب العزت اس معاملے میں کوئی گڑبڑی ہو جائے تو آخرت میں برداشت نہیں کرنے والا, اعمال ہمارے اکارت ہو جانے والے. اللہ رب العزت نے اسی بات کو سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 24 میں یوں فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک کیا جائے، ہاں اس کے علاوہ گناہ چاہے تو وہ معاف کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 72 کے حصے میں اللہ نے فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، کہ جس کسی نے شرک کیا اللہ نے اس کے لیے جنت کو حرام قرار دے دیا، جہنم اس کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے، اور ایسے ظالموں کو اس روز کو مددگار نہیں ملنے والا ہے۔ تو ہماری کوشش ہوں گی سب سے پہلے عقیدے سے شروعات کریں، اور ایسی مضبوط اصلاح، ایسی مضبوط تربیت، اگر بچے ہیں اور بڑے ہیں تو اصلاح، ایسا معاملہ کرے کہ چاہے حالات کیسے بھی ہو، چاہے کتنا ہی سخت معاملہ ہو، لیکن انسان کا ایمان نہیں ڈگمگانا چاہیے، ورنہ اچھے اچھوں کو دیکھا کہ اللہ رحم کرے، تھوڑے دن بیمار ہو گئے، کسی نے آ کے کہہ دیا ارے یہ بیماری کے لیے تو ضروری ہے کہ آپ گلے میں کچھ لٹکا لے، دعوت و کتاب و سنت کا گلے میں کچھ لٹکا ہوا ہے، یہ کیا ہے، ارے نہیں یہ معاملہ نہیں سمجھتا آپ لوگوں کو، یہ ذرا الگ ہے، وہ عقیدہ اپنی جگہ لیکن یہ ذرا معاملہ الگ ہے، اس لیے کہ اس بیماری کا علاج ہم کو نہیں مل رہا، فوراً گراوٹ نظر آتی۔ تھوڑا تجارت نیچے جانا شروع ہوئی تو کچھ تو بھی نئی نئی چیزیں لگانا چٹکانا شروع کر دیا اس نے، حالانکہ کتاب و سنت کہاں ہے۔ تو یہ ایسی مضبوط اصلاح کہ جان دینا گوارا ہو لیکن کمپرومائز گوارا نہ عقیدے کے معاملے، یہ نہیں ہو سکتا، باقی سب چیزیں چل جائیں گی، یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم عقیدے کے معاملے میں کریں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو جانتے تھے، آپ نے صحابہ کی ویسی اعلیٰ تربیت کی عادت، جہاں آپ نے صحابہ میں جو بڑے تھے ان کی اصلاح کی، وہیں چھوٹے صحابہ کی ایسی آپ تربیت کرتے جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے تعلق سے آتا ہے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اونٹ پر سوار تھے، آپ نے کہا ہے پیارے بچے جو ہے، اور آپ نے کچھ تربیت کیا ہے، پیارے بچے یہ بات کو جان لو، اس میں بہت سارے نکات ہیں، 8-10 نکات ہیں، اس میں سے چند باتیں میں رکھ رہا ہوں، اس میں سے ایک بات جو آپ نے کہی وہ یہ کہی آخر میں کہ یاد رکھ لو جو کچھ مانگنا ہو تمہیں اللہ سے مانگنا، اور یاد رکھ لو اگر ساری دنیا بھی مل جائے اور مل کر تمہارے خلاف ہو جائے، تمہیں کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے جو ہے لکھ دیا ہے جتنی تقدیر میں، اور اگر ساری دنیا مل کر بھی تمہیں کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی مگر وہ جو اللہ چاہے۔ تو کیسا اس چھوٹے بچے کا آپ عقیدہ بنا رہے ہیں کہ پختہ ہو جائے کہ اب کوئی بیماری، کوئی مصیبت، کوئی حالات، کوئی تجارت میں کمی یا کسی قسم کی چیز اس کے عقیدے کو نہیں وہ کرتی ہے، ورنہ آج ہم دیکھتے ہیں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم دیکھتے ہیں لوگ فوراً کمپرومائز کر لیتے عقیدے کے معاملے میں۔ تو سب سے پہلا کام جو ہمیں کرنا عقیدے کے اپنے گھر والوں کی اصلاح، اگر اس معاملے میں الحمدللہ ہم کامیاب ہو پائے تو دیگر اعمال قابل قبول بھی اللہ کے پاس، ورنہ بیکار ہے۔ دوسرا پوائنٹ جس کو ہم کو ذہن میں رکھنا ہے جب گھر کی اصلاح کریں گے وہ ہے بدعت، سیکنڈ چیز بدعت ہے یاد رکھیں، اس لیے کہ بدعت یہ شرک کے بعد سب سے زیادہ نقصان دہ چیز، اس لیے کہ سنت کی مخالفت میں ہوتی ہے، اور مختلف قسم کی بدعتیں اللہ رحم کرے، ہم نے دن کے اعتبار سے، رات کے اعتبار سے، مہینے کے اعتبار سے، ہفتے کے اعتبار سے، اور پتہ نہیں جو ہے سال کے اعتبار سے لوگوں نے نکال لی۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ ہم سیکنڈ فیز میں اپنی بدعتوں کو کنٹرول کرے، اگر دکھتا ہے گھر میں اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں ایک ایک چیز کو انالائز کرے، جانے کہاں کہاں ہم چوک کر رہے ہیں، کون کون سی چیزیں بدعت ہے، اور ظاہر سی بات ہے معاملات جو ہے احکامات میں بھی جیسا نماز ہو گیا، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج میں بھی لوگ بدعتیں کرتے ہیں، تمام چیزوں کو اندازہ لگانا، ایک ایک چیز کو ٹھیک ٹھیک ہمیں کرنا ہے، اور بدعت کو ہٹانے کا ذریعہ یہ ہے کہ سنت سے بھر دیجیے اپنے زندگی کو تو بدعتیں نکل جائیں گی، سنت سے خالی ہوں گی تو پھر کچھ نہ کچھ نئی نئی چیزیں بیچ میں آتی جائیں گی۔ تو لہٰذا سنت کی ہم پیروی کریں، سنت کو ہم جانیں، اور بدعتوں کا جو ہم صفایا کر یاد رکھیں اپنی زندگیوں سے۔ اس میں خاص طور سے تین بدعتوں کے تعلق سے ہم خیال رکھیں، ویسے بدعتیں بہت ہی انگنت، گنانا بھی مشکل ہے، لیکن تین چیزیں، اس لیے کہ ان تین موقعوں پر آپ کیا ہے، آپ کون ہیں، اور آپ کا عقیدہ کیا چھلکتا ہے۔ ویسے بدعتیں غلط ہی ہیں میں یہ نہیں کہا، لیکن تین بدعت سمجھ میں آ جاتی کہ یہ کون ہے۔ ایک ہے پیدائش کے وقت، اگر پیدائش کے وقت ایک انسان سنت عمل کر رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے یہ ہے، اس لیے کہ یہاں دکھتا ایک مظہر ہوتا رہے یہ لوگ ایسا عمل کرتے ہیں ان کی پیدائش میں۔ دوسری جگہ ہوتی موت، کہ موت کے وقت کیا کرتے ہیں یہ لوگ، یہ خاندان، یہ لوگ کیسے انتقال ہوتا ہے تو کیا کیا کرتے ہیں، اور یہاں دکھتا ہے کہ آپ کا عقیدہ کیا ہے، آپ کس جماعت سے اور کس تحریک سے منسلک ہیں۔ اور تیسرا موقع ہے جہاں اللہ رحم کرے، ان دو میں تو کبھی کبھار سکسیسفل ہو جاتے ہیں، تھرڈ ٹائم اکثر لوگ جو ہے فیل ہو جا رہے ہیں، وہ ہے نکاح۔ شادی سے پتہ چلتا ہے کہ آدمی کس عقیدے کا حامل ہے، کس تحریک سے وابستہ ہے، شادی ویسی ہو یہ سنت میں، لیکن بدعتوں کا وہ حال ہے، چاہے معاملہ پیدائش کا ہو، چاہے معاملہ میت کا ہو، یا چاہے معاملہ نکاح کا ہو، اللہ رحم کر۔ اور یہاں اپنے آپ کو ہر آدمی مستثنی ایکسیپشنل کر لیتا ہے، جبکہ یہاں آپ کی پہچان ہو رہی ہے آپ کون ہے، کس عقیدے کے حامل ہیں، نہیں نہیں وہ اب ہمارے خاندان میں ایسا چلا رہا ہے ذرا مشکل ہے، پھر کیا فائدہ آپ دوسروں کو دعوت دے رہے توحید کی اور فلاں کی، وہ بھی کہہ رہے نہیں ہمارے پاس بھی چلا آ رہا ہے، ہم بھی نہیں کر سکتے. تو یہ بہت خطرناک چیز ہے. اور ہوتا کیا ہے، آپ نے سب کچھ کیا عقیدے کے اعتبار سے اور ایک بدعت اپنی زندگی میں اپنا لی، جو کہ نکاح کے معاملے میں پورے آپ کی محنت پہ لادمی، ارے یار تم نے بڑی باتیں کی توحید کی اس کی، مجھے تو شکی ہو رہا تم نے شادی کیسی کی جب تم اتنا بول رہے تھے فلاں فلاں، یہاں تو تم نے سادگی اختیار نہیں کی، جب یہاں تم بدعت کرتے ہو مجھے لگتا تمہارا معاملہ پورا ہی گڑبڑ. یہ تین ایسے اعمال ہوتے ہیں جہاں آپ نظر آتے کیا ہے. باقی دیکھیے کوئی انسان نماز بدعت کر رہا ہے اس کی ذاتی عمل ہے، وہ بھی غلط ہے لیکن وہ ذاتی ہے، اس سے لوگوں کو نہیں پتا چلتا وہ کیا ہے، وہ ذاتی کچھ تو بھی کر رہا ہے لاعلمی کی بنیاد پر یا غلط علم کی بنیاد پر جو بھی، لیکن یہاں سمجھ میں آتا ہے انسان کیا ہے. تو ہم کوشش کریں سب سے پہلے ان تین بدعتوں پر کنٹرول لائیں، اس کے بعد سیکنڈ فیز میں جو مہینوں کے اعتبار سے کر رہے ہیں، اس کے بعد ہم اس کو دیکھیں کہ ہمارے پھر اعمال کے اندر جیسا کہ ارکان اسلام کے اندر کوئی بدعتیں تو ہم نہیں کر رہے ہیں، نماز کا معاملہ ہوا، روزہ ہے، زکات ہے اور حج کا معاملہ ہوا، اور تمام چیزوں کو ہم دیکھیں کہیں اس میں کوئی غلط کام تو ہم نہیں کر رہے. تو سیکنڈ کام ہم کو بدعتوں سے اصلاح. تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ یہ ہے جو بڑا اہم ہے، یاد رکھیے اس کی بڑی اہمیت ہے، جس کو ہم بہت معمولی سمجھتے ہیں، جس کا خمیازہ سب بھگتتے ہیں. شروعات میں تو کیا ہوتا ہے بڑا خوش ہوتا ہے آدمی، لیکن بعد میں پچھتاتا جب اللہ رحم کرے اگر کوئی ایک مسئلہ ہو گیا زندگی میں پریشان ہے. تیسرا اہم اسٹیپ جو مجھے آپ کو اٹھانا ہے عقیدہ توحید بدعتوں کی اصلاح کے بعد، تیسرا کام ہے نیک بہو یا نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے. اگر آپ گھر کے ذمہ دار ہیں تو اپنے بیٹے کے لیے آپ کو نیک بہو لانا ہے، اور اگر آپ خود اپنا نکاح کر رہے ہیں سرپرست نہیں آپ کے، آپ ذمہ دار ہیں مرد ہے، تو آپ کو اپنے لیے نیک بیوی کا انتخاب کرنا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں اتنا زبردست انداز سے ہم لوگ چوک کھا رہے ہیں اور مات کھا رہے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں. یاد رکھیں کہ معاملہ اس حد تک ہے کہ کتاب و سنت کے ماننے والے لڑکیاں اپنے گھر میں بیٹھی ہیں ان کے نکاح نہیں ہوتے، کیونکہ کتاب و سنت کے ماننے والوں کو وہ لڑکیاں پسند نہیں آتی، ان کا نظریں کہیں اور ہی ہوتی ہے. لا کے سدھار لیں گے، لا کے سدھار لیں گے سبحان اللہ، اور ان کو وہاں جا کے سدھارنے کے لیے بھی تیار کرتے. آپ لا کے سدھار لیں گے جب یہ جائیں گے کسی بدعتی کے نکاح میں، مشرک کے نکاح میں، تو پھر آپ کیا امید کرتے اس کی نسل اور اس کے بچوں کے بارے میں؟ بہت زبردست چوک کھاتے ہیں ہم یہاں، کیونکہ ہماری نظروں میں دینداری یہاں ہے ہی نہیں، ہماری نظروں میں کہیں نہ کہیں خوبصورتی ہے، فلاں ہے، یا دنیا پرستی ہے، یا تعلقات قائم کرنا ہے، اچھے خاندان سے جڑ جانا، یہ ہماری نیت ہے. اللہ ہم پر رحم کرے، یہ بہت خطرناک فیض ہوتا ہے. اور جب یہاں چوک کھا جاتے نا، اس لیے کہ گھر اب بننا شروع ہو رہا ہے، نکاح سے گھر بنتا ہے، اور اگر بنیادیں ہی خراب ہو جائے اب کیا امید رکھی جائیں گی کہ عمارت صحیح سے ٹکنے والی ہے. اب آپ بولیں گے تھوڑا اولاد ہونے کے بعد یہ بچہ میرے ساتھ فلاں عمل کرے گا، ماں بولتی ہے بچہ میرے ساتھ فلاں عمل کرے گا، کیا کرتے ہیں بتائیے؟ آپ بول کے جاتے یہ بدعت گھر میں نہیں ہوں گی، ماں بچوں کو بولتی بیٹا ابو شام میں آئے تو بولنا نہیں کیا ہوا، ابو شام میں آتے ہیں آج کچھ ہوا تو نہیں نا، بچے بولتے نہیں ابو کچھ بھی نہیں ہوا، اور بیوی بولتے نہیں آج کچھ بھی نہیں ہوا، حالانکہ سب کچھ ہوا جو نہیں ہونا تھا. یہ ہوتا ہے یاد رکھیں، یہاں ہم چوک کھا رہے ہیں گھر کی اصلاح کے اندر. اپنی بیوی کا انتخاب یا بہو کا انتخاب کتاب اور سنت کے مطابق ہونا چاہیے یاد رکھیے، ورنہ اس گھر کے تعلق سے امید نہیں کی جا سکتی اللہ کی، اللہ چاہے کہ پھر اصلاح ہو سکے. اور پھر ہوتا یہ کہ ہم کسی کو لا کے سدھارنا چاہتے ہیں اور ہماری بہنیں پھر کسی بگڑے ہوئے جگہ جا کے ان کو سدھار، مطلب دونوں ہی اپنے آپ کو سدھار سدھارتے پریشان ہیں. سمجھ رہے، یہ بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، بہت اہم چیز ہے. اور اس مسئلے کی پریکٹیکلٹی میں اس لیے بھی کہہ سکتا ہوں کہ ایک میرج بیورو میں نے کئی زمانے تک چلایا، وہاں میں نے دیکھا لوگ لاتے ہیں فارمز، کس کا فارم ہے؟ تو ہماری بہن کا ہے. تمہارا کہاں ہے؟ نہیں میں نے تو پسند کر لیا نا، وہ کون ہے؟ نہیں وہ تو فلاں ہے. پھر تم کیا کرو گے؟ میں لا کے سدھار لوں گا نا اس کو انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اور پھر آپ کی بہن کے لیے کیا کرنا ہم نے تلاش؟ بہن کے لیے سیلفی کوئی چاہیے کتاب و سنت میں؟ میں سیلفی لاؤ کہاں سے؟ فرشتوں کو لاؤ کے آسمان سے؟ اس لیے کہ تم سب تو شادی کہیں اور کرتے ہو اور بہنوں کے لیے لاتے ہو کہ سیلفی، دونوں کہاں سے؟ بیسک پوائنٹ ہے نا یہ، کہ پھر ان بچیوں کے نکاح ہماری بہنوں کے کہاں ہوں گے؟ اس لیے کہ تم تو کہیں اور سے لاتے ہو، کتاب و سنت کو پیمانہ نہیں بناتے ہو، نکاح کے اندر دینداری کو لازم نہیں سمجھتے. نہیں نکل لیں، اب وہاں جانے کی بنیاد کیا ہے؟ کے علاوہ پیسے کے علاوہ حسن نصب کیا بنیاد ہے آپ کے پاس کہ آپ ایک بدعتی کے ساتھ یا کسی دوسرے کے ساتھ وہ کرے جس کے عقیدے کے بارے میں آپ خود زور زور سے چلا کر کہتے کہ وہ غلط؟ وجہ ہی نہیں، پھر پوائنٹ ہی نہیں ہے بس کو بات کرنے، مطلب یہاں کہیں نہ کہیں دنیا داری تھی وجہ، دینداری تو وجہ ہی نہیں تھی. یہ بات کو بہت سنجیدگی سے لینا ہے، اگر یہ اصلاح نہیں ہو پائے تو پھر چونکہ اب گھر بن رہا ہے، اسٹیبلش ہو رہا ہے، تو اب بنیادیں ہیں، بنیادیں خراب ہونے کے بعد بہت ممکن ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لا کر سدھار دیں گے، میں نے ایسے نتیجے بہت کم دیکھے ہیں کہ جو لا کر سدھار پایا ہے. میں نے لوگوں کو لا کر سدھرتے ہوئے دیکھا ہے، اس کے عقیدے پر جاتے ہوئے دیکھا، اللہ رحم کر، بہت مشکل ہے یاد رکھیں. لہٰذا یہ پوائنٹ کو آپ یاد رکھیں، بہو کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر، بیوی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پہ کیا جائے گا. اس کو الٹ بولوں تو داماد کا انتخاب دینداری کی بنیاد پہ ہوں گا، ٹھیک ہے، اور جو ہے شوہر کا انتخاب بھی دینداری کی بنیاد پہ ایک لڑکی کریں گے، ادھر چونکہ عموماً لڑکی کو دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے یہ میں نے کہا، ورنہ یہ نہیں کہ نہیں داماد کے معاملے وہاں بھی وہ کریں گے، ورنہ داماد کا معاملہ ہے تو ہم کیا دیکھتے ہیں، صرف تنخواہ، سیلری کیا ہے، چونکہ لڑکوں میں خوبصورتی وہ دیکھی نہیں جاتی، سیلری کیا ہے. اب کوئی کہہ دے کہ یہ لڑکا ہے دیندار ہے، پنج وقتہ نمازی ہے، کتاب و سنت کا پابند ہے، مسجد میں رہتا ہے، جمعہ میں شریک ہے، فلاں ہے، اجتماع منعقد کرتا، سیلری کیا ہے؟ اس کی سیلری جو ہے 15,000، ٹھیک، اگلے لڑکے کی 25، تو بھائی سال کا 1,20,000 گھاٹا کون اٹھانے والا ہے؟ 25 والا لے لو. ارے لیکن وہ کبھی کبھار نماز پڑھتا ہے، کیا ہوتا ہے بچی سکھا دیں گے نا بعد میں نماز. اچھا ٹھیک ہے، ارے لیکن وہ لوگ تو فلاں بھی نظر آتا ہے ان میں، کیا ہوتا ہے وہ بھی سب ایڈجسٹ ہو سکتا ہے نا، کیونکہ داماد کے لیے بھی صرف پیسہ بنیاد بن رہی، لڑکی کے لیے بن رہی، کیسی عجیب بات ہے. تو جب ایک سماج شروعاتی غلط ہو جائیں گی گھر کی، تو میں سمجھتا ہوں بہت مشکل ہے پھر یاد رکھے. تو بہرحال اس نکات کو بہت اہم طور سے یاد رکھے، چونکہ کچھ نہ کوئی نہ کوئی ذمہ دار بیٹھا اور کوئی نہ کوئی جن کے نکاح نہیں وہی بیٹھے ہیں لوگ، تو دونوں کے لیے پوائنٹ تھا اس کے اندر، کہ بہو کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر، اور اسی طرح جو ہے داماد کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر، شوہر کا انتخاب دینداری کی بنیاد پر، یا بیوی کا انتخاب دینداری کی بنیاد پہ ہوں گے. یاد رکھے اسی طرح جو ہے اب نکاح ہو چکا ہے تو اب کیا کریں، چوتھا پوائنٹ، اب نکاح ہو گیا اب کیا ہے، اب نکاح ہو گیا تو اپنی بیوی اور بچوں کی اب تربیت کرنا پڑے، اب جو ہوا سو ہوا، چلیے اب اس کے لیے ہم غم نہیں کرتے، اب جو ہونا تھا ہو گیا، اب کیا کیا جائے، تو تربیت کی جائے. صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مائی عائشہ فرماتی ہے کہ رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں اور میرے اوپر پانی چھڑکتے ہیں اور کہتے ہیں عائشہ اٹھو اور وتر پڑھ لو، مطلب تہجد کی نماز پڑھو، اور چونکہ عشاء کے بعد وتر نہیں پڑھتے تھے تو تم جو ہے وتر کو ادا کر لو، تربیت کر رہے ہیں نا ایک طرح سے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کی، چونکہ آپ عمر میں بھی کم تھی، آپ تربیت کر رہے ہیں ان کی ایک طرح سے، بیوی بھی آپ کی زوجہ، تو آپ تربیت کر رہے تھے کیسا اٹھا رہے ہیں کہ پانی چھڑک رہے ہیں کہ اٹھو، مطلب تربیت کرنا چاہیے پھر اس معاملے میں بیوی کی اور بچوں کی، کہ اب نکاح ہو چکا ہے سمجھایا جائے، مل بیٹھ کر بات کی جائے، ورنہ ہوتا کہ ہاں بس کبھی کبھار کتاب و سنت پہ آ گئے، میں بول دے رہا کل سے تم ایسے ہو جانا، بیوی بولتی جاؤ کیا کرتے کر لو دیکھ لیتی میں کل، یہ سچویشن نہیں ہے. آپ کو ایکسپلین کرنا ہے، آپ کو سمجھانا ہے، آپ کو منانا ہے، آپ کو بتانا ہے وہ چیز یاد رکھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسا مجھے وقت لگا اپنی اصلاح کرنے میں، میری بیوی کو بھی امید ہے وقت ہی لگیں گا، اچانک تو نہیں ہوتی کوئی چیز، ٹھیک، امید ہے بچوں کو وقت لگے گا، تو سمجھانا ہے، مل بیٹھ کر سر جوڑ کر بات کرنا ہے، یہ نہیں کہ بس یہ نہیں تو ختم بس آج معاملہ، نہیں سمجھانا ہے، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس چیز کو ہم یاد رکھیں کہ پھر اگر ہو چکا ہے تو ہم تربیت کریں اپنی بیوی کی اور بچوں کی. اسی طرح جو ہے پانچویں چیز، گھر والوں کی ایمانی تربیت ہم کریں. ایمانی تربیت سے میری مراد ہے جیسا کہ نماز کی تاکید، اور نماز سے جب میں کہہ رہا ہوں تو فرائض کی نہیں، یہ موقعہ اور سنن کی تاکید اضافے کی بات ہو رہی ہے، چونکہ فرائض تو فرض ہے ہی، لیکن اگر اس میں چوک ہے تو اس کی بھی تاکید، اس کے بعد موقعہ اور سنن اور نوافل کی تاکید کی اضافہ کیا جائے. اس طرح صدقہ اور خیرات کی تاکید، کہ خود بھی بڑے سرپرست صدقہ اور خیرات کریں، بچوں کو تعلیم تربیت دیں، ورنہ ہمارے پاس صدقہ اور خیرات کا بہت کم نظم ہے. یاد رکھیں ایک قومی اعتبار سے نظم نہیں ہے، افرادی اعتبار سے ماشاء اللہ کچھ لوگ ہیں جو دیتے ہیں اللہ کے نام، لیکن ایک قومی نظم مزاج نہیں ہے دینے کا، ہمارا مزاج صرف لینے والا بن چکا ہے، چونکہ ہزاروں سال سے ایسی قوم میں رہے جو سودخور قوم ہے، تو لینے کا مزاج ہے، دینے کا کچھ بھی نہیں ہے ان کے سسٹم، ٹھیک. تو بہرحال اس کی وہ تاکہ اسی طرح روزے صرف فرض نہیں، رمضان کے روزے ماشاء اللہ ہم رکھتے ہیں، لیکن ہر جمعرات اور پیر کے روزے کی تاکید کی بھائی رکھا کرو، آپ کی سنت ہے. اسی طرح ایام 20 جو ہوتے ہیں چاند کے بیچ کی تاریخ، اس کے اندر روزے، اسی طرح اور بھی دیگر روزے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ہو یاد رکھے ان کے رکھنے کی تاکید. اسی طرح جو ہے نیکی کی تاکید اور برائی سے رکنے کی تاکید، یہ گھر کا ایسا ماحول ہو تو ایمانی تربیت کا جو ہے اپنے گھر میں نظم کریں. اسی طرح جو چھٹی چیز جو ہے گھر میں جو ذکر و اذکار کا اہتمام ہو، اس لیے کہ ذکر کرنے والے کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ کہا، اور جو ذکر نہیں کرتا اس کی مثال میت کہیں، مردہ کی کہیں، ٹھیک ہے. تو لہٰذا ذکر کا اہتمام ہو. اب ذکر کا اہتمام بولے تو ہمارے پاس ہوتا یہ کہ ایک جانماز نظر آتی ہے اور ایک تسبیح نظر آتی ہے اور آدمی بیٹھا ہے اور اسی کو ذکر سمجھا. ذکر سے مراد میں کہہ رہا ہوں اللہ کا ذکر، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیلتے ملتے جلتے کرنا، اس کو عام کر دینا. لیکن ذکر کا بھی معاملہ اتنا خاص ہے، اللہ رحم کرے آج، کہ اگر سوال کیا جائے کہ آخری بار بیوی کو سلام کب کیا، خان صاحب سے پوچھ رہا بیوی کو سلام، بیوی نے کرنا چاہیے میرے کو سلام جب میں گھر میں آؤں. تو جب آپ اپنی بیوی کو سلام نہیں کریں گے تو بچوں کی تربیت کیسے کر پائیں گے آپ، بچے کیسے سیکھیں گے بڑوں کو سلام کرنا چاہیے چھوٹوں کو. سلام کی تربیت کے یہی ہوگا گھر میں آنے والا کریں گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے، گھر میں آئے اور بغیر سلام کے داخل ہو گئے. تو آپ نے سوال کیا اللہ کے رسول کوئی مصیبت؟ کہا نہیں. کوئی پریشانی؟ تو کہا نہیں. تو کہا بغیر سلام کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر گئے پھر سلام کر کے داخل ہوئے، چونکہ آپ کی عادت تھی سلام کرتے تھے، بیوی کو سلام کرتے تھے. تو جب سلام کا اہتمام نہیں ہے، آخری بار والد کو سلام کب کیا؟ تو رمضان پہ کیا تھا، پھر بقرعید پر ایک بار ہوا، اور اب کے بقرعید پہ نہیں کروں گا، عید نہیں ملی تو صرف رمضان کو رمضان کیا کروں گا، چونکہ پیسہ ملتا تھا سلام ہوتا نہیں ہوتا. ارے ابا کو بھی سلام کرتے، روز منہ دیکھ رہے ان کا سامنے اٹھ رہے بیٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول ذکر، سلام تو ایک چھوٹا سا ذکر ہے، ذکر تو کئی چیزیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب ہم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتے اور کوئی دیوار بیچ میں آتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طرف سے اور ہم ایک طرف سے آتے، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام کرتے، تھوڑے سے الگ ہوئے پھر سلام کرتے. ٹھیک، اسی طرح ذکر اذکار میں کوئی بڑے بڑے چھوٹی چھوٹی چیزیں، نماز کے بعد چھوٹے چھوٹے اذکار، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، الحمد للہ، اللہ اکبر، اسی طرح جو انشاء اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ بول سکتے ہیں، ان شاء اللہ کل کام کروں گا، ماشاء اللہ بڑی اچھی چیز ہے، اللہ برکت دے آپ کے، یہ بھی ہم سے بولنا نہیں ہوتا ہے نا. اور ذکر و اذکار کو بھی خاص کر دیا، اگر کوئی کہہ دے ماشاء اللہ، سامنے والا بولتا ہے اتنا موٹا ہوں میں، یار ابھی تو صحت کمزور چل رہی ہے، ماشاء اللہ بولو، گویا ماشاء اللہ خاص ہے صرف صحت مند آدمی کو بولا جائے. کوئی کہہ دے سبحان اللہ تو لوگ بولتے کس نے شعر کہا ہے یہاں، آپ سبحان اللہ بول رہے ہیں. ذکر کو بھی خاص کر دیا، کچھ کچھ مقامات پہ صرف کہا جا رہا ہے. ٹھیک، یہ ایک عام چیز ہے، یاد رکھیے، ایک معمول مومن کا زبان سے جتنا ہو سکے وہ ذکر کرے اللہ کا. تو گھر والوں کو ذکر کی تاکید، بڑے خود کریں، چھوٹے بھی کریں گے بڑوں کو دیکھ کے انشاءاللہ. اسی طرح جو ساتویں چیز جو ہے، گھر والوں کو دینی علم سکھائے، یہ ہمارا فریضہ ہے، یاد رکھیں. اس لیے کہ جو میں نے آیت پڑھی تھی وہ سورۃ تحریم سورہ نمبر 66 کی آیت نمبر 6 تھی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے اپنے آپ کو اور اپنے اہل وائل کو، بھی بچوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. علیہا ملائکۃ غلاظ شدادا، اور اس پر سخت قسم کے فرشتے تعینات ہیں. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کی کسی بات کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم ہوتا ہے وہ کر گزرتے ہیں. تو یہاں فرض ہے ہم لوگوں پر، اپنے جیسا ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کی بھی اتنی ہی فکر کریں گے کہ یہ بھی جہنم کی آنکھ سے بچے. بہت ضروری چیز ہے، یاد رکھیں، ان کا اہتمام کیا جائے، اور بالخصوص بالخصوص عورتوں کی تعلیم کا اہتمام کیا جائے، عورتوں کے لیے نظم. آج عورتوں کا معاملہ ہم نے یہ کر دیا کہ مرد تو کہیں نہ کہیں جڑے ہیں، جمعے کی خطبے سنتے ہیں، اجتماعات میں جا رہے ہیں، عورتوں کے لیے کوئی نظم اور کوئی سسٹم ہم نے نہیں رکھا جس کی بنیاد پر وہ آئے، جمع ہو، سنے، سیکھے، تربیت حاصل کرے، بچوں کے لیے کیا کیا جائے، فلاں، خود کی اصلاح کے لیے کوئی نظم قائم نہیں کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح بخاری کی روایت ہے، کچھ عورتیں ارکا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مردوں میں ہوتے ہیں، ان کو واضح نصیحت کرتے ہیں، ہمارے لیے کچھ واضح نصیحت کا ایک ٹائم فکس کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انہیں دیا، اس دن آپ جاتے تھے، عورتیں جمع ہوتی تھیں اور ان کو واضح نصیحت کرتے تھے. تو عورتوں کا نظم کیا جائے، تو یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے گھر والوں کو دینی علم ہم سکھائیں. ساتویں چیز جو ہے، پردے کا اہتمام، پردے کا اہتمام، ورنہ اس سے معاشرے میں بہت سارے بگاڑ پیدا ہوتے ہیں. پردے کا اہتمام، پردے کا اہتمام بچوں کو بچپن سے سکھایا جائے گا. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کا لڑکا ہے اور لڑکی ہے، اب بڑے ہو رہے ہیں، تو آپ بتائیں گے کہ دیکھو بیٹا، آپ تو آپ بڑے ہو رہے ہیں، اپنی بچی کو آپ سکھا رہے ہیں، اب آپ بالغ ہو رہی ہے تو لہٰذا آپ دوسرے، آپ کی جو رشتے کے بھائی ہیں ان کے ساتھ نہیں کھیل سکتی ہوں، دیگر جو لڑکے ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ نہیں کھیل سکتی ہوں، چونکہ اب بچپن میں عادت ہوتی ہے نا. یہ تعلیم کا فیز ہے، اس کی یہ مرحلہ ہے. بیٹے کو آپ سمجھائیں گے اپنے کہ بیٹا وہ بچیاں جو آپ کی بہنیں جو ہے، جو رشتے کی بہنیں، اب وہ بڑی ہو چکی ہے، اب آپ بھی بڑے ہو رہے ہیں، تو آپ ان کے ساتھ نہیں ہو سکتے ہو، نہیں اٹھ سکتے ہو، نہیں بیٹھ سکتے ہو، بغیر اجازت کے ان کے کمرے میں نہیں جا سکتے ہو، ان کے گھروں میں اب داخل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اب آپ بڑے ہو رہے ہیں. سکھایا جائے گا، پردے کا کوئی نظم ہم نظر نہیں آتا، گھروں میں آنے جانے کوئی سسٹم ہمارے پاس نظر نہیں آتا ہے. اور بے پردگی کا عالم یہ ہے کہ ہم کیا کہیں کہ کہیں نہ کہیں باہر نکلنے کی حد تک تو ٹھیک ہے معاملہ، مجلس اور محفلوں میں ملے تو سمجھ میں نہیں آتا یہ لوگ کون ہے اور کس عقیدے کے حامل اور کس جماعت سے ان کا تعلق ہے. ایسی بے پردگی کا عالم ہوتا ہے مجلس اور محفلوں کے اندر، جب خوشیاں ہو رہی ہے گھر میں، کوئی مجالس رکھ دیا، آپ جا کے ڈر جاتے رہے یہاں عورتیں بھی کھڑی، شاید میں غلط جگہ آ گیا، نہیں بولے یہیں کھانا ہے آپ کو، جی آپ صحیح جگہ آئے ہو. یہاں دونوں کا نظم رہتا ہے، اس لیے کہ ہم ایک ایسے سماج میں رہتے ہیں جو ہائی سوسائٹی ہے. میں کہتا ہوں واقعی بہت زیادہ ہائی ہوگی یہ سوسائٹی، ہم لو رہے تو ہی زیادہ اچھا ہے اس معاملے میں. نہیں وہ تو یہاں تو کامن ہے، چلتا ہے. نہیں دیکھو سر پہ اسکارف تو ڈالا ہوا ہے، تو کہ اسکارف ڈالنا علامت ہے خالی پردے کی، سر پہ کچھ ڈال دیا ہو گیا پردہ، مطلب کوئی مرد آئے غیر سر پہ ڈال دیا مطلب ہو گیا پردہ. زینت پورا آپ کا جسم دکھ رہا ہے، مطلب زیور دکھ رہا ہے، کپڑے دکھ رہے جو آپ نے زینت خوبصورتی کے لیے پہنے، کیا یہ سب. تو بہرحال پردے کا نظم، بہترین پردے کا نظم، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، گھر میں آنے جانے کا نظم ہو، کون آئیں گا کون نہیں آئیں گا، غیر محرم نہیں آئیں گے، محرم آئیں گے گھر سے آواز دیں گے تاکہ عورتیں ہوں اپنے حال میں ہو تو وہ اپنے آپ کو سدھار لے. پردے کا بہترین نظم ہونا چاہیے، گھر میں آنے جانے کا اچھا سسٹم بنائیے اپنے اندر، ورنہ پردے کے نہ ہونے سے جو فتنہ اور فساد مچتا ہے نا، شاید کسی اور چیز سے اتنا فتنہ فساد آج کے سماج میں جو فتنہ ہم دیکھ رہے ہیں، چاہے وہ زنا کا معاملہ ہو، لڑکیوں کے بھاگ کر نکاح کرنے کا معاملہ ہو، لڑکوں کے بھگا کر نکاح کرنے کا معاملہ ہو، جو ہے بدفعلی کا معاملہ اور دیگر اتنے قسم کے جو ہے جنسی جس کو بولیں گے آلودگی اور جو گناہ ہے وہ عام ہونے کی وجہ بے پردگی ہے، بیسک ریزن بن رہی ہے۔ بہرحال پردے کا بہترین نظم ہو، اور چونکہ اس کا تعلق جو ہے گھروں میں آنے جانے کا نظم ہو، چونکہ اس کا تعلق بھی پردے سے، جو چیزیں پردے سے تعلق رکھتی ہیں اس معاملے میں بہت سختی برتے یاد رکھی، اور اس کی تربیت دی جائے، عورتوں کو بتایا جائے کہ غیر محرم آیا اس کا مطلب پردہ لازم ہو گیا، بلا تفریق نہیں، سامنے کا بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ تھا، اپنے سامنے پلا بڑا ہوا، پڑوسی تو ہے، ان کے فلاں تو ہے، ان کے فلاں تو ہے، میرے فلاں تو ہے، ان کے، یہ سب چیزیں درست نہیں یاد رکھیے۔ پردے کے معاملے ہم دیکھتے بہت کمزور ہم نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے، غیر محرم سے اس حد تک کہ گھر سے باہر نکل دیں، گھر میں چچیرے بھائی آ جا رہے ہیں، ہماری بہنیں بیٹھی ہیں ان کے سامنے، کیا وہ چچیرے بھائی اس کے محرم ہے؟ ان سے شادی ہو سکتی ہے اس کی؟ پھر کیسے وہ آ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی، اپنے بچے ہیں، ہے نا، یہاں بہت چوک کھا رہے ہیں ہم، یاد رکھیں، یہ رشتے کے جتنے سب آ رہے جا رہے ہیں، ہم بول تو رہے کتاب و سنت کی بات، دن گھر میں عمل نہیں ہو رہا تھا کہ، تو بہت زیادہ ضرورت ہے ایک سسٹمیٹیکلی اس سسٹم کو ختم کیا جائے اور پردے کے نظم کو جو ہے رائج کیا جائے۔ اسی طرح جو ہے نواں پوائنٹ جو رہے گا جو ہم ذہن میں رکھیں وہ یہ، گھر میں اجتماعات منعقد کریں، بہت بڑے بڑے اجتماعات نہیں لیکن جتنا ہو سکے ہفتے واری کچھ نہ کچھ اپنے گھر میں، اس سے کیا ہوں گا معلوم، آپ کے گھر کی اصلاح بھی ہوں گی اور آس پاس کے لوگ بھی آ کے کچھ نہ کچھ تو بیٹھیں گے، کچھ نہ کچھ سنیں، ہر آدمی کوشش کرے، اور زیادہ محنت نہیں کرنا ہے، کتاب ہے آپ کے پاس ماشاء اللہ، ایک سے ایک ترجمہ موجود ہے، ترجمہ نکالا، ایک تفسیر نکالی، ہے نا، بیٹھ گئے، اور اگر آپ کو کچھ بھی نہیں بولنا آتا بس آئیے چلیے جمع ہوئی، ایک تفسیر کے دو باب دو اوراق پڑھ لیں اور کیا، اس زیادہ، لیکن نظم رکھیے، اور ہو سکے تو علماء کو اس میں بلائیے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں ہو سکے تو، بہت سے علماء کی اویلیبلٹی کا مسئلہ ہوتا ہے، ملتے نہیں ہیں، ہوتے نہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب میں اجتماع کی بات کر رہا ہوں تو اتنے جگہ تو عالم کوئی بھی ہو جا نہیں سکتا، اتنے لوگوں کے گھر ہوں گے نا، کوشش کریں اپنے محلے کے اندر اپنے گھر میں چھوٹے چھوٹے اجتماعات منعقد کریں، لوگ آئیں گے سنیں گے، اپنی اصلاح ہوں گی، دوسروں کی اصلاح ہوں گی، اس کے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ اسی طرح جو دسواں پوائنٹ جو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ، گھروں کی اصلاح میں ایک چھوٹی سی لائبریری اپنے گھر میں ضرور قائم کیجیے۔ آپ دینی کتابوں کا ہمارے پاس بڑا مسئلہ ہے، فقدان، کمی نظر آتی ہے، اتنی کمی نظر آتی ہے کہ بہت سارے گھر جن کے اندر تفسیر بھی نہیں ملیں گے آپ کو، اور ترجمہ بھی ملیں گا تو اللہ رحم کرے فری والا ہی ملیں گا، خریدا ہوا نہیں ملیں گا کبھی، کہاں فری ملتا ہے وہ لے کر آؤ، خریدنے کی چیز تھوڑی، انجینئرنگ کی بکس، ڈاکٹری کی بکس، میڈیسن کی بکس، لا کی بکس، آرکیٹیکچر کی بکس، ہزاروں اور لاکھوں کی ریکس ہے، اس کو شان سے بتایا جاتا ہے بچے نے انجینئرنگ کر لیا، انجینئرنگ کرتے کرتے 2 لاکھ کی کتابیں جمع ہوگی، اچھا ٹھیک ہے آخرت کے لیے کیا ہوا، تو ویسے 2-4 پرانی کتابیں کہیں تو بھی رہتی کھوسی ہوئی ہے نا، بہت ساری کتابیں، ارے یہ کب کی کتاب ہے، 1960 میں، ہاں دادا نے لیے تھے بچے کی، وہی چل رہی، اس کو اپڈیٹ نہیں کروں گی، اتنی بوسیدہ کی پڑھ بھی نہیں پاتے ہو، وہاں کوئی اپڈیشن نہیں، ایک مزاج کیا کہ میری اگر تنخواہ ہوتی ہے مہینے میں سمجھو 1 تاریخ، تو ایک مزاج کہ میں گھر جانے سے پہلے ایک دینی کتاب گھر خرید کے لے کے ہی جاؤں گا، اللہ نے جو استاد دی ہے، میں 4000 کماتا مہینے کا تو 40 روپے کتاب تو لے سکتا ہوں نا، میری تنخواہ ماشاءاللہ 10000 ہے، میں 100 روپے کی کتاب تو لے جا سکتا ہوں نا گھر، میں ماشاءاللہ 50000 کماتا ہوں، اللہ ایک تفسیر لے جا سکتے ہو یار تم، تو ہر بار ایک ایک نئے نئے ترجمے نئی تفسیریں لے سکتے ہو، اور ایک سے ایک کتابیں جو موجود ہے لے سکتے ہو، لیکن یہ مزاج نہیں ہوتا ہے، یہ مزاج نہیں ہمارا، ایک کتب خانہ ہر گھر میں کم از کم ان مسائل پہ جو ڈیلی ہوتے ہیں، صبح اور شام ہو رہے ہیں، نماز کے اندر، سجدے کے اندر، سجدے سہو کا معاملہ ہے، ہونا چاہیے نا کتاب کی، نماز، روزہ، زکات، فرائض کے تعلق سے نہیں پائی جاتی، اگر ہم یہ معمول بنائیں نا ہر مہینے ایک کتاب، کچھ نہ بھی ہو تو ہر سال 12 کتابیں جمع کریں گے، 10 سال میں 120 کتابیں ہو جاتی ہے آپ کے پاس، ایک چھوٹی سی لائبریری تو ہوگی قائم خود بخود، ماشاء اللہ، یہ ثواب جاریہ ہے، لوگ علم حاصل کریں گے، ہم مر جائیں گے یہ لائبریریاں آگے بڑھیں گی، اور پتہ نہیں ایک آدمی کس چیز کو اٹھا لے، کیا پڑھ لے، اس کی زندگی کہاں بدل جائے، کس رخ پر وہ کام آ جائے، اور اس کا ثواب ہم تو مر جائیں گے، وہ ادا ہوتے رہیں گے، یہ بندہ ہے کہاں عمل کر رہا ہے، تمہاری کتاب تھی جو لے کر گیا تھا، بڑے فائدے یاد رکھے، ورنہ دینی کتابوں کا معاملہ کیا ہے معلوم ہمارے پاس، یہ ادھار لی جاتی ہے اور ایک لے کے دوسرے کو دے دیتا، دوسرا تیسرے کو، ارے بہت ثواب مل رہا آپ کو، ارے بھائی ٹھیک ہے ثواب مل رہا نہیں، کتاب کب واپس آئیں گے، مزاج بن گیا نا فری کا، وہ چھوڑ کر خرید کر پڑھنے کا ایک مزاج ڈالے، اور ہر آدمی ایک کتاب ہر مہینے لے جائیں گا اپنی حیثیت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے بھائی کے پاس ہے رہنے دینا، بھائی کے پاس کپڑے تو آپ کپڑے نہیں خریدتے، نہیں بھائی کے پاس بہت کپڑے، بھائی کے پاس بہت گاڑیاں ہیں، بھائی کے پاس بہت بنگلے ہیں، تو آپ نہیں کرتے اپنا کام، آپ اپنا کرتے نا، بھائی کے پاس 10 پلنگ ہیں تو آپ اپنے گھر میں پلنگ نہیں لیتے، نہیں بھائی کے پاس بہت ہے نا، اپنا ثواب کرتے ہیں، ہر چیز کا آپ کرتے ہیں، ایک گھر میں 2 بچے ایک ہی کلاس میں تو کیا آپ ایک ہی سلیبس کی بک خرید کے لاتے، دونوں کو لاتے ہیں نا آپ الگ سے، دین کے معاملے میں کیوں ہے کنجوسی، تو کم از کم ایک چھوٹی سی لائبریری ہر انسان کے گھر میں ہو. اور پھر دیکھیے کیسا دین کا ماحول ہے, ایک علم کا ماحول بنتا جاتا ہے. اسی طرح گیارہواں نقطہ ہے, علماء کو اپنے گھر بلائے. یہ بڑی اہم بات ہے کہ اجتماع رکھے اور علماء کو اپنے گھر پر بلائے. وہ علماء جن کی نظر آپ کی اصلاح پہ ہو, آپ کے معاملات پہ ہو, آپ کے بچوں کے بگاڑ پہ ہو, تاکہ وہ فوراً اصلاح کرے. آپ یہاں یہ نظر آ رہا ہے, یہاں یہ نظر آ رہا ہے, وہاں وہ نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ آپ کی اصلاح کریں, آپ کو سدھارے, آپ کو بتائے, ہمیں بتائے ہم سے کہاں چوک ہو رہی. یاد رکھیے اس کا بھی نظم. اسی طرح جو ہے بارواں نکات جو ہے, اور انشاءاللہ میں خاتمے کی طرف جا رہا ہوں, کہ بچوں کے لیے دینی تربیت کا نظم ہو. دینی تربیت کا نظم اسی لیول کا نظم ہو جس لیول کا اسکول کا نظم آپ دیتے ہیں. اسکولنگ کیسی دیتے ہیں بچوں کو آپ؟ بچہ پیدا ہوا با فکر میں, ارے کیا ہو گیا, بچہ پیدا فکر میں, کون سے اسکول میں ڈالوں گا, ذرا وہ سوچا, ارے بچہ تو ابھی پیدا ہی ہوا نا, نہیں پہلے سوچ کے رکھنا پڑتا, ڈھائی سال میں تو ڈالنا ہے. سی بی ایس سی ڈالوں گا, اسٹیٹ بورڈ ڈالوں گا, آئی جی سی ایس سی ڈالوں گا, آئی سی ایس سی ڈالوں گا, اس کے حساب سے پھر انکم کیسا بڑھاؤں میں تاکہ اس کو یہ بورڈ میں ڈالوں گا تو اتنا خرچہ, وہ بورڈ میں ڈالوں گا اتنا خرچہ, پھر اس کے رجسٹریشن فارم کے لیے رات بھر جا کے بستر لے کے سو رہا اسکول کے باہر, ہوتے ہیں کہ فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ فارم ملتا ہے, تو لڑائی جھگڑا کر کے فارم لاتا ہے, بچے کو داخلہ دلواتا ہے, بچے کو احساس بھی ہوتا ہے کہ باپ خود لینے آتا ہے, خود چھوڑنے آتا ہے, بارش ہوتی تو چھتری میں لے جاتا ہے, رکشے میں چھوڑ کے آتا ہے, پڑوسی کار میں لے جاتا ہے. یہ ہے دینی نظم. اور ہزاروں روپیہ خرچ کرتا ہے اور ہمیشہ بولتا ہے بیٹا بہت خرچ کر رہے پڑھائی پہ, اچھا پڑھو بیٹا, بہت خرچ کر رہے پڑھائی پہ, اچھا پڑھو. اب دینی نظم کیا ہے؟ میں نے کہا اسکول کے جیسا ہونا چاہیے. کیوں میں کہہ رہا ہوں؟ اس سے بھی زیادہ. بلکہ دینی نظم کا کیا حال ہے؟ بچے کو عربی میں ڈالنے کا, ابھی کب ڈالتے ہیں آپ؟ بچے کو قرآن نہیں آتا. ارے سب لوگ بول رہے میرے بچے کو قرآن نہیں آتا, دس سال کا ہو گیا نا. اب سوچتا ہوں میں کسی کے پاس, چلو آپ اس کو کیا کرتے ہیں, اس کو مدرسے میں ڈالتے ہیں. آپ اس کے لیے دیکھیں مدرسہ تلاش ہو رہا, اس کے لیے ایک معلم تلاش ہو رہا, سب سے کم پیسے کون سے مولانا لیتے, ذرا ان کو تلاش کر کے لاؤ عربی پڑھانے کے لیے. ایک مولانا مل گیا, بولے یہ لیتے ہیں. وہاں جا کے کیا مولانا کتنے آپ فیس لیں گے؟ وہ بولے 600. اللہ سے ڈرو مولانا, 600 روپے آخرت میں کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ تم اللہ کی کتاب پڑھاتے ہیں, پیسے لیتے اس کے لیے, حرام ہے تمہارے لیے, یہ ہو جائے گا, اس لیے تمہاری حالت ایسی ہے فلاں. وہ بےچارا بولتا ہے یار مت دو, فری پڑھا دیتے جاؤ. نہیں ان کے پاس نہیں پڑھانے کا. وہ اور استادنی ماں ہوتی ہے نا, خالائیں, عورتیں جو پڑھاتی ان کو ڈھونڈو, عورتیں کم لیتی 200 روپے. ماشاء اللہ چلو کتنا سستا ہو جا رہا, پر ڈے 5 روپے 7 روپے پڑتا اپنے 30 دن مہینے کے حساب سے 200 روپے. اس پہ بھی خالہ ادھر بچہ نہیں آیا تھا, تھوڑا سا فیس واپس ریٹرن کم دیں گے ہم ایڈجسٹ. وہاں ہزاروں بھر رہا ہے, سوچ کر بھر رہا ہے, چھوڑنے جاتا ہے, لانے جاتا ہے, سب کچھ. یہاں دیکھیے اب اس کے بعد عربی گیا نہیں گیا, سالوں سال نہیں پوچھتا, اسکول میں ڈیلی رپورٹ ہو رہی, وہ آج کیا ہوا, او یہ سیمسٹر کا کیا حل ہوا, وہ ہوا. ایسا کتنے بار ہوتا ہے کہ اس استاد سے مل کر پوچھتے میرا بچہ کیسا پڑھ رہا ہے دین کے معاملے, کتنے سورے اس نے یاد کر لیا آج تک, کیا کر رہا ہے, اس نے ہے نہیں ہے شعور اور بصیرت دین کو سمجھنے کا, اس میں جذبہ ہے نہیں ہے, پیدا ہو رہا ہے تو بھی نہیں. وہ اس لیے میں اسکول یا اس سے زیادہ اس کو اہمیت دی جائیں گی, یاد رکھیں اس سے زیادہ, ورنہ دین کا جب بھی معاملہ ہوتا ہے ہم بہت کمتر اس کو کر دیتے, یاد رکھیں, ہے نا. اور بچے کا ذہن بھی ویسا بن جاتا ہے کہ دیکھو اسکول تو میں جاتا ہوں, میں جا کر سیکھتا ہوں, استاد پڑھانے آتا ہے گھر کے اوپر, اس کو ڈانٹتے بھی ابو کبھی, اس کے بارے میں برا بھلا بھی بولتے رہتے, وہ ایسا ہے ویسا ہے, وہ فلاں کرتا ہے ویسا کرتا, ٹیچر کے بارے میں کبھی نہیں بولتے. ہم نے ایک ماحول بنا دیا دین ناقص اور دنیا کو ہم نے اعلیٰ کر دیا, جس کا نتیجہ ہر جگہ چھلکتا ہے, ہر جگہ چھلکتا ہے, یاد رکھ, اللہ رحم کرے, ہے نا. ایسے کتنے گھر ہیں جن کی چھت گلتی ہوں گی, بہت کم گھروں کی چھت گلتی ہے آر سی سی کی ہو تو, لیکن ایسے کتنے مسجدیں ملیں گی جن کی چھتیں گلتی ہے, ہمیشہ گلتی ہے, کیونکہ 100 لوگ مشورہ دیتے ہیں نا, اپنا گھر کا کام تھوڑی جو پرفیکٹنیس سے کیا جائے, مسجدوں کی چھت گلیں گی 25-25 سال میں ان کے اکھڑنا چالو ہو جائیں گے. تو یہ ہم نے کہا دین ناقص دنیا سب سے اعلیٰ, ہے نا. اب کہیں جا رہے ہیں آپ مسجد کے لیے فرشی چاہیے تو اس کو بولتے انہیں بھی سیکنڈ پورا خراب والی لگ, مسجد کے لیے ہونا تو یہ ہے, پھر اللہ سے دعا اللہ مجھے دنیا کی سب کچھ نعمت دے دے, اور اللہ کی راہ میں خرچ سب سے ادنا سکہ سب سے کھوٹا روپیہ ہوتا ہے, اور پھر دعائیں ہوتی ہیں اللہ سب سے اعلیٰ, تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے مزاج ہم بنائیں. تو بہرحال تو ہم اسکول کی طرح جو ہے ایک نظم بنائیں بچوں کی دینی تربیت کا, یہ نہ ہوا تو اگلی نسل کو ہم بیکار چھوڑ کر جا رہے ہیں. ادھر انسان دنیا میں کیا کماتا ہے مجھے بتائیے, کیا کماتے ہیں آپ اور میں, کیا چھوڑ کے جائیں گے آپ اور میں دنیا جب جائیں گے, یہ اولاد کے علاوہ اور کیا ہے آپ کے پاس, کیا لے جائیں گے بولیے؟ کچھ نہیں, یاد رکھیں ہمارے پاس یہ اولاد, اور یہی خراب ہو جائے تو پھر کیا کمایا دنیا میں, فیل گئے ہم, ناکام رہے, یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی طرح جو ہے جس چیز کو ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے, گھر میں جو ہے گھریلو کاموں میں اپنی جو ہے گھر والوں کی آپ مدد کریں, یہ بھی ایک بہت زبردست ذریعہ گھر میں اصلاح کا, سمجھ آپ کہ آپ وقت سے پہلے کبھی جلدی گھر جا رہے ہیں, اپنے بیوی کی کام کاج میں مدد کر رہے ہیں, گھر کی عورتوں کو کام کاج میں مدد کریں, بڑی اہم چیز ہے, اس سے ایک سوشل ریلیشن شپ ڈیولپ ہوتے ہیں, اور بہت بیٹھے بیٹھے نقطے نقطے پر اصلاح, نقطے نقطے پہ اصلاح, پوائنٹ پوائنٹ پر اصلاح ہو سکتی ہے. آپ گھر میں آپ دیکھتے ہیں تو کیسے پتا چلے گا کیا بگاڑ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے میں عائشہ فرماتی ہے, آپ گھر میں آتے ہیں تو آپ جو ہے بہت سارے گھر کے کام خود کرتے ہیں، جیسے کہ آپ بکری کا دودھ دھو لیتے ہیں، آپ اپنے کپڑے پر پیون لگا لیتے ہیں، آپ اپنے جوتوں کو سی لیتے ہیں نا، ظاہر سے جب آدمی یہ سب کریں گا تو بات چیت چلتے رہیں گے، سمجھ رہے آپ؟ یہ بہت اچھا موقع ہوتا ہے اصلاح کرنے کا، ورنہ سوشل ریلیشن شپ ڈیولپ نہیں کریں گے تو اصلاح نہیں ہو سکتی بیوی بچوں کی عادت، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہم چیز کو یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر جو ہے ہم اس بات کو طے کریں گے کوئی فضول خرچی نہیں، ڈیکوریشن نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے فیشن پرستی اور دکھاوے سے اجتناب کریں گے، ورنہ گھروں کی اصلاح بہت ناممکن ہو جاتی ہے۔ کیا کیا چیزیں اس میں یاد رکھیں گے اس پوائنٹ کے اندر؟ ایک تو فضول خرچ، دوسرا ڈیکوریشن، اس لیے کہ اس میں اتنا پیسہ انسان ڈالتا ہے۔ دیکھیے بہت ساری چیزیں حلال ہے انسان کو اگر اللہ نے طاقت استا دیا، لیکن ہر حلال کام کا کرنا ضروری نہیں آپ کے لیے، نہیں اتنا پیسہ ہے تو اتنا ڈیکوریشن، اتنا فلاں، اتنا یہ، اتنا ایسا، اتنا وہ ضروری نہیں، اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں جہاں آپ کو ضرورت ہے۔ اسی طرح جو ہے فیشن پرستی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح جو ہے ہم دیکھتے ہیں جو ہے فیشن پرستی اور دکھاوا، یہ بہت سارا ہمارا مال ضائع کر دیتے ہیں، جس سے ہم بہت سارے اصلاح کے کام کر سکتے ہیں اس مال سے۔ فیشن پرستی اور دکھاوا، ہر اچھی چیز کو ہم کو لینا ہے، اور ہر جو چیز جدید چل رہی ہے وہ ہمارے کو ضروری ہے، حتیٰ کہ فیشن دوسروں کو دیکھ کر عمل کرنے کا یہ حال ہو گیا کہ جیب کے اندر اتنا بڑا موبائل رکھ لیا، اچھی بات ہے اللہ نے دیا تو لیجیے، لیکن اگر اسکرین بھی چینج کرنا تو آتا نہیں، ذرا کچھ کر دیں گے کیا، تو کیوں لے کے گھومتا میرے بھائی ایسی چیز جو تو استعمال نہیں کرنا جانتا، 25-30 ہزار تو نے فضول ڈال دیا، اس کے بدلے اتنے مصارف تھے، اتنے مصارف تھے اس کے، اتنے جگہ ہم خرچ کر سکتے جس کی کوئی انتہا نہیں۔ آج دعوت و تبلیغ کے لیے کیا ہمیں دینی لٹریچر کی ضرورت نہیں ہے؟ آج غیر مسلموں میں اسلام پہنچانے کے لیے ہمیں کتاب نہیں ہے اس کے لیے پیسہ، اور آپ ایسی چیز لے کے گھوم رہے اس کا استعمال ہی آپ کو نہیں آتا ہے۔ اللہ نے دیا ہے استعمال کی چیز ہے تو آپ لاکھوں کروڑوں کے لیے اسلام روکتا نہیں، لیکن آپ غیر ضروری فضول لوگوں کو صرف بتاؤں کہ میں یہ حیثیت کا حامل ہوں، سماج میں یہ مقام ہے میرا، یہ عجیب بات ہے۔ اور پھر یہ جو فیشن پرستی اور فضول خرچی ہوتی ہے نا، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے حرام خوری، رشوت خوری، سود خوری میں آدمی ملوث، چونکہ اب اس کو کسی بھی ذریعے سے پیسہ لانا ہے، اس لیے کہ بتانا میری شادی ایسی ہو، میرے کپڑے ایسے ہو، میرے بچے ان گاڑیوں میں گھومے، میرے گھر کے سامنے یہ کھڑا ہو، میرے گھر کیا ضرورت ہے ان تمام چیزوں کی؟ ضرورت کی چیزوں سے اسلام نہیں روکتا آپ، لیکن آپ بے فضول کرے اور اپنی چادر سے زیادہ کرے، یہ اپنی نفس ظلم ہوتا، اور بہت سی بار معاشرے میں بگاڑی فیشن پرستیوں نے۔ فیشن پرستی آج دیکھیں نا کس حد تک مردوں میں، فیشن پرستی نہیں پائی جاتی، مرد زیادہ سے زیادہ پہنے گا، کتنا بھی فیشن کرے گا تو اس میں کچھ بھی حرام کاریاں اکثر نہیں ہوتی۔ یاد رکھ، اگر فیشن بھی کرا تو زیادہ سے زیادہ کپڑے پہن رہا ہو، فل سے فل پہن رہا، عورتوں کی فیشن پرستی کے حالے کپڑے ختم سے ختم ہوتے جا رہے ہیں کہ بس صاحب تو ایسا آیا کہ کپڑے دیکھ کر لگ رہا ہے کہ 2-4 ڈریس پہن کے آ گیا، مطلب مرد، اور بیوی کو دیکھ لیا تو لگا شاید پیسے ختم ہو گئے اسی کپڑے لیتے لیتے، اس کو لے ہی نہیں پایا بےچارا۔ ہاں ہوتا ہے، حالت یہی فیشن ہے، بولے کم کپڑے پہننا، اور شیطان نے کیسا گھمایا کہ عورت کم کپڑے پہنے تو فیشن، اور مرد زیادہ سے زیادہ پہنے تو۔ مرد کا حالت یہ ہے کہ ٹخنوں سے نیچے، جوتوں سے نیچے لڑاتے ہوئے گھوم رہا ہو، اور اس کی بیوی کو دیکھے 3-4 پہن کے گھوم رہی ہو، مطلب اس کو کپڑا زیادہ ہو گیا جہاں نہیں ہونا چاہیے تھا، اور اس کو جہاں ڈھانپنا ہے اس نے کپڑا چھوٹا کر دیا۔ تو فیشن پر جتنی چادر اتنے پیر پھیلا، انشاءاللہ بہت ساری چیزوں کی اصلاح ہوں گی، اور بہت سارا پیسہ اپنا بچا پا کر ہم صحیح جگہ اس کو استعمال یوز کر سکیں گے۔ اور آخری جو دو نکات ہیں بڑے امپورٹنٹ، اس کو یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ آپ کے بچے اور آپ کی بچیاں کن لوگوں کے ساتھ آتے جاتے، اٹھتے اور بیٹھتے ہیں، اس کا آپ کو پورا نالج ہو، یاد رکھیے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ آپ بچوں کی اصلاح کرتے ہیں، ان کو تربیت دیتے ہیں، کالج لائف میں چلے گئے، اسکول لائف میں تھوڑے سے بڑے ہو گئے، ہائر کلاسز میں چلے گئے، اور ان کے دوست اور ان کی سہیلیاں ان کو مکمل برباد کر دیتے ہیں۔ بہت نازک فیز ہے لائف کا، بہت ہم کو آگاہ رہ کر اصلاح کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ یہاں اگر زیادہ آپ نے کھینچا تو معاملہ آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ تاگا ہاتھ سے، وہ رسی ہاتھ سے ٹوٹ جاتی ہے، چھوٹ جاتی ہے، تو باپ خود ڈرتا اپنی عزت۔ ایسے واقعات کے گواہ کئی نوجوان اور کئی لوگ دیں گے کہ جن کی بچیوں کو غلط کام کرتے پایا گیا، گھر جا کے بولے تو الزام انہی لڑکوں پہ لگا ہے جنہوں نے ان کو وہ کیا، تم کیا کو بول رہے، تمہارا ہی کچھ گڑبڑ دکھ رہی، میری بچی بہت اچھی، چونکہ اسے پتا ہے کہ وہ جو بھی اب اپنی عزت بچانا ہے تو آپ پر الزام لگا دیں گے اٹھا۔ تو بہت زیادہ ضروری ہے کہ کن کے ساتھ اٹھتے ہیں، کن کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کیا کرتے ہیں، اگر ہینڈ سیٹس یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، موبائل یوز کر سکتے ہیں تو کہاں یوز کرتے ہیں۔ ہم نے کھلی چھوٹ دے دی، یاد رکھیے یہ موبائل فونس نے جو نقصان پہنچایا آج، ایک زمانہ تھا ہزاروں اور لاکھوں روپے دے کر جن گناہوں کو ہم آسانی سے نہیں کر پاتے پیسے کے باوجود، آج ان گناہوں کو صرف 10 روپے کے ریچارج کر کے آپ گھر کے کونے سے علاقے سے کر سکتے ہیں ان گناہوں بآسانی، اور ہم بڑے آسانی سے دے دیتے ہیں۔ آج حالت یہ کہ بچہ باپ اور ماں سے زیادہ اینڈرائڈ ہینڈ سیٹ کو پسند کرتا، باپ آتے ہو جاتا جیب میں سے نکالا بیٹھ گیا، وہ بولتا حضرت اب تم جاؤ ادھر سے، میرا کام کرنے دو مجھے، پسند بھی نہیں کرتا اگر کسی کے پاس ہینڈ سیٹ نہیں، یہ انکل تو عجیب انکل ہے ہینڈ سیٹ میں، چلو آپ دیکھیے کس طرح سے حالت ہو چکے ہیں، کس کس طرف ہم جا رہے ہیں اس کو تھوڑا غور کرنے کی ضرورت. اور اس پہ کوئی غور نہیں کر رہا ہے, میرا بچہ تو ماشاء اللہ اتنا ہوشیار ہے, 1,00,000 بنا لیتا گیم کے اندر فوراً. ہاں اینڈرائڈ تو اس کے دائیں ہاتھ کا کھیلے اور یہ سسٹم تو یہ فلاں ہے, کنٹرول نہیں ہے. دیکھیے سکھانا اچھی بات ہے, جدید ٹیکنالوجی سے جوڑیے لیکن کنٹرول کے اندر. آپ کا بچہ اگر موبائل یوز کرتا ہے تو کب ریچارج کرتا ہے, کیوں کرتا ہے, کتنا کرتا ہے, کیا ضرورت ہے اس کو. اگر گاڑی چلاتا ہے لڑکا اور لڑکی تو پیٹرول ڈالتا ہے, کہاں جاتا ہے, اتنی ضرورت ہے کیا اس کو ہر مہینے کے اندر. ٹیوشن کالج جاتا ہے تو وقت پر پہنچتا ہے, وقت پر وہاں سے نکلتا ہے کیا. اس کے دوست اور سہیلیاں کون ہیں, اگر وہ باہر جاتا ہے تو آپ کو بتا کر جاتا ہے, کسی جگہ جاتا ہے دوست سے گھومنا چاہتا ہے کبھی بتا کر جاتا ہے کیا اس بات کو. اور آپ کے پرمیشن کے بغیر آپ کے بچے کو اس کی اجازت نہیں ہونا چاہیے کہ وہ ای میل اکاؤنٹ کریٹ کرے, فیس بک اکاؤنٹ کریٹ کرے, یا کوئی سوشل نیٹورکنگ ویب سائٹ پر اکاؤنٹ کھولے. اس کی اجازت نہیں دینی چاہیے ان کو, کوئی بچے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے آپ کی. ورنہ یہ اجازت دے کر اتنے سارے دروازے آپ کھول دیتے ہیں, جتنے گناہ کے دروازے آپ کو باہر بھی نہیں دیکھنے کو ملیں گے, وہ ایک بند اس کے اندر اتنے دروازے ہیں. بہت ضروری یاد رکھیے, ورنہ لوگ رو رہے بچی کو اتنی تعلیم دی, بچی نے حرکت یہ کر لی, فیس بک پہ شادی کر لی. اللہ رحم کرے, بچے کو اتنی تعلیم تربیت دیے وہ بھگا کے لا لیا, پوری مصیبت لا لیا, وہ فلاں کی بیٹی ہے, پورا تماشا کھڑا ہو گیا. سمجھ رہے آپ بات, یہ سب اسی کا نتیجہ ہے. تو لہٰذا فل کنٹرول ہو اس چیز پر, والدین کا نظر ہو, اور آپ سونے کا نیوالا کھلائی کھلانے لیکن نظریں ایک دم کڑوی نظر ہے, شکی نگاہوں سے بچوں کو دیکھیے تاکہ بگاڑنا ہو. ورنہ یہاں لاڑکی ایکسٹریم حدیں ہوتی ہیں, میرا بچہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا, ایسے لاڑکی اہمیت کی بس پھر وہ بولتا میرے ابا بولتے میرا بچہ غلط نہیں ہو سکتا. تو جو چاہے ہم کرو. اور آخری نکات جو ہمارے اصلاح کے لیے آپ ذہن میں رکھیں گے اور ہم کوشش کریں کہ اس کو کوشش کریں, وہ یہ ہے, جس نکات کے لیے میں کہوں گا مردوں کو ہمت لگتی ہے, عورتیں بغیر ہمت کی یہ کام کر سکتی ہیں. اور آپ بولیں گے ایسا کیا کام ہے جو میں نہیں کر سکتا ہوں, ہمت کی بات کریں, دیکھو آج کر کے بتاتا ہوں. اس لیے میں اب آگے کہہ رہا ہوں کیوں ہمت لگتی ہے, مردوں کو ہمت لگتی ہے, عورتوں کو ہمت نہیں لگتی اس کام کے لیے. گھر جانا ہے اور کیبل نکال کر پھینک دینا ہے, ایک ہی کام کرنا ہے, گھر جانا ہے اور کیبل نکال کے پھینک دینا. اس لیے کہ اگر میں آپ سے سوال کروں کہ ایک پانی کا گھڑا ہے رنجن ہے, اس میں صاف پانی بھرنا, لیکن اس میں ایک سوراخ میں سے نالی کا پانی آتا ہے, تو کتنے سال میں آپ اس رنجن میں یا کتنے دنوں میں صاف پانی بھر سکیں گے؟ آپ پانی ڈالتے تھے گندا پانی آتا, آپ پانی ڈالتے تھے گندا. عقل یہ بولتی ہے پہلے گندے پانی کا راستہ بند کیا جائے, رنجن کو خالی کیا جائے, پھر اس میں صاف پانی بھرا جائے. تو عقیدے کا بگاڑ, فیشن پرستی, معاملات کا بگاڑ, بھاگ کر شادی کرنے کا سسٹم اور فیشن, کپڑے کم سے کم پہننے کا فیشن, بے پردگی کا معاملہ, یہ کہاں سے سیکھتے ہمارے بچے اور ہمارے گھر والے, بتائیے مجھے, بتائیے کہاں سے سیکھتے. نہیں وہ یہود ہے نا, اسرائیل سے آ کے سکھا کے جاتے ہمارے گھر میں, کب آتے بھائی؟ نہیں وہ تو نہیں آ رہے, کہاں سے سیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کیا کیا, 4,500 کا ایک سیٹ ٹاپ باکس لایا, میں نے 10-15,000 کی ٹی وی لائی جو فخر کی علامت ہے, ہر مہینے محنت مشقت کر کے 250 روپے کا ریچارج کر کے دیتا ہوں تاکہ میرے بچے ابھی بھی بگڑتے رہے کنٹینیوس, کیونکہ تربیت کا تو کوئی نظم دینی نظر آتا نہیں ہے, جو نظم ہے وہ ٹی وی کے ذریعے. اب کیا امید کرتے ہیں آپ سوچیے اس نظم سے کیا نتیجہ نکلنے والے. تو اس لیے میں نے کہا اس کو ہمت لگتی ہے, کہ تو آپ جا کے وائر جوش میں نکال تو دیں گے, بیوی بولیں گے رہنا ہے کیا میرے ساتھ, تو یہ وائر رہیں گا تو میں جاری, تو آپ بولیں گے اسے نہیں نہیں نہیں میں تو بیگم بس ایسے ٹیسٹ کر کے دیکھ رہا تھا, گو آن چلنے دیجیے آپ, ابھی بعد میں اگلے فیز میں کچھ تو بھی ٹرائی کریں گے وہ. اس لیے میں نے کہا ہمت کی ضرورت ہے. عورتوں کو ہمت کی ضرورت نہیں, گئے ٹی وی بند کر دی, شوہر آئے ٹی وی کیوں بند ہے, بولا ٹی وی دیکھنا ہے یا میرے کو دیکھنا, نہیں بیوی بس ختم, بولا ٹی وی بند, سمپل, ایک قدم آگے نہیں بڑھیں گا انشاءاللہ آپ کا شوہر, سمجھ رہا. نہیں نہیں ہم تو صرف اسپورٹس دیکھتے, اسپورٹس کا حال تو یہ بال ادھر اور کیمرہ ادھر, اب کیا کریں گے آپ, ایڈس کو کیسے کنٹرول کریں گے آپ؟ نہیں ہم تو صرف نیوز دیکھتے, نیوز ریڈر کو دیکھنا مشکل ہے آج, نیوز کیا دیکھتے آپ, یہ تو نیوز ریڈر پورے عورتیں ہوتی, اب نیوز کیا دیکھیں گے آپ. اب یہ سب چیزیں جان دیجیے, اخبار بھی نیوز آپ کو دے سکتے ہیں اور بہت سارے ذرائع ہیں آج نیوز کے, تو یہ سب چھوٹے چھوٹے بہانے, اس کو چھوڑیے, اس کا بگاڑ بہت بڑا اور بہت عظیم ہے. تو لہٰذا اگر ہم اپنے گھروں کی اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح جو بگاڑ آنے کی وجہ یہ ہے, یہ کیبل چینل, لہٰذا اس کو اپنے گھروں سے ختم کیجئے, ورنہ امید نہیں کی جا سکتی کہ گھروں کی اصلاح ہو. اس لیے کہ آپ تو اس کو اسلام کی تربیت دیتے ہیں اور وہ یہودیت اور عیسائیت اور جس کو ہم کہیں گے ہندو اور بدھوں کی پتہ نہیں کیا کیا تربیت پا رہا ہے اس ٹی وی سے, کھا رہا ہے تو ایسا کھا رہا ہے, سو رہا ہے تو جوتوں میں سو رہا ہے, چل رہا ہے تو فلاں چل رہا ہے, گلے میں لاکٹ پہن لیا سلیب کرے, بھائی یہ لاکٹ سلیب ہے, نہیں نہیں فیشن ہے, اپنا ہیرو پہنتا ہے تو اپن کیسے نہیں پہنیں گے, سونا اور چاندی اپنے جسم پہ چڑھا لیا, یہ حرام ہے اسلام, نہیں نہیں فلاں, یہ سب کہاں سے بگاڑ آ رہا ہے؟ بگاڑ کی وجہ یہ ٹی وی, یاد رکھیں. آپ بولیں گے اب ٹی وی سیٹ کو لے آ کے کیا راستے میں رکھے پتھر مارنے لگوں لوگوں کو رجم کروں, ٹی وی سیٹ میں کہہ رہا ہوں غلط ہے, وہ کیبل جو آ رہا ہے, ٹی وی اچھی چیزیں بھی آ سکتی ہے, پھر کہہ رہا ہوں یہ ایک بہت گھاتک چیز ہے, کنٹرول کر سکتے ہو تو ٹھیک، نہیں کر سکتے اس کا بند کر دینا ہی ایک واحد سولوشن اور حل ہے، ورنہ آپ ایک گھنٹہ عربی بھیجیں گے اور تین گھنٹے پکچر دیکھ رہا ہے روز، کیا اسلام؟ آپ ایک گھنٹہ جو آدھا گھنٹہ اس کو ذکر اذکار سکھا رہے اور وہاں بغیر کچھ کیے کیوں گانے سیکھتا؟ اللہ رحم کرے، یہ ماحول ہی ایسا ہے۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ایسا کون سا انسان اس کو دس گانے یاد نہ ہوتا، ایسا کوئی بھی نہیں، ہم لاشعوری طور سے یاد کر لیتے کہ اتنے جگہ سنتے ہیں اس کو، ہندوستان کے ماحول میں آپ دیکھیں لاشعوری طور سے یاد ہو جاتے ہیں نا، تو ویسے ہی پریشان حال ہے ہم لوگ تو اس سسٹم سے، ان حالات سے، اس ماحول سے، اور اس پر گھر میں بھی آپ نے لا کے رکھ دیا کہ پکا پورا حفظ بالکل ایک دم پکا کر لو، یہاں باہر سن کے اور یہاں پورا ریپیٹ کرو اس، اور پھر بول رہے کہ بچے ایسے کیوں نکل جا رہے، یہ خالد بن ولید کیوں نہیں بنتے ہیں، یہ ابو ہریرہ کیوں نہیں بنتے ہیں، یہ جو عمر اور عثمان نہیں بننے والے نا، کہ تو دیکھ ہی نہیں رہنا ان لوگوں کو، ان کو تو پتا ہی نہیں عمر کون ہے اور عثمان کون ہے، ابو ہریرہ کون ہوتے ہیں، ان کو جو پتا ہے وہ یہ سب۔ بہرحال ٹی وی کو ختم کیجئے تو 50% اصلاح آج ہو جاتی، آج رات ہو جاتی، ٹائم ایکسٹرا بچیں گا، بچے پڑھائی میں اچھے ہو جائیں گے، میاں بیوی کے تعلقات بھی اچھے ہو جائیں گے، ورنہ شام میں تو بیوی کو میاں بھی اچھا نہیں لگتا، اگر جلدی آگے جلدی آگے 9 بجے کے بعد آؤ، جاؤ چل نکلا ہے تو 9 بجے تک پرائم پروگرام چل رہے 7 سے 9، تو شوہر بھی ڈسٹرب نہیں کر سکتا بیوی، حالت یہ۔ بہت سخت ضرورت ہے کہ ہم اس فتنے کو اپنے گھر سے نکالے، یا تو اتنا کنٹرول میں ہو کہ صرف جو ہم چاہے وہ اس پر آئے، اور اسلامی چینل کے نام پہ بھی جو ناچ گانا ہو رہا ہے وہ بھی میں کہوں گا اسلامی چینل بولو تو وہ چینل ہو جو حقیقت میں کتاب و سنت کی تعلیم پھیلا رہا ہے، ورنہ ناچ گانے بھی ہوتے اسلامی چینل پہ تھوڑے الگ انداز سے، بس فرق یہ ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ چند نکات تھے جو میں نے مناسب سمجھے کہ آپ کے تمام کے سامنے رکھوں، ہو سکتا ہے ہر حالت میں یہ ہر نکات سوٹیبل نہ ہو، لیکن کہیں نہ کہیں اسی طرح کا ماحول یہاں نظر آتا ہے، اصلاح کے بھی انداز اسی طرح کے کچھ نہ کچھ ہوں گے ہمارے۔ بہرحال ان چند نکات کو رکھ کر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اللہ رب العزت سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اس عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے لیے کتاب و سنت کا سمجھنا اس پہ عمل کرنا آسان کریں، ہم تمام کے لیے اپنے گھروں کی اصلاح کرنا آسان کریں، جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، جب بھی ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ابھی آپ ایڈوکیٹ سید فیض صاحب سے گھروں کی اصلاح اس عنوان پر زمین حقائق کی روشنی میں خطاب سماعت کر رہے تھے۔